se nos vaya o convidado de hoxe, o histórico, non? Sí, un dos fundadores de Sempre en Galicia. Sempre en Galicia, sí, sí, histórico. Pois temos que comentar con él varias cousas. Despois de... Como él dixo alguna vez, que lle preguntaron como fora para nacer Sempre en Galicia, e dixo, pensamos que era necesario facer un programa en lingua galega aquí. Ay, bueno, nos continuamos a túa semente, espere, agardamos que outros veñan detrás de nós e sean capaces de seguirnos, non? O meu confío, sí, sinceramente, que este recorrido que de 30 moitos anos, sí, que continúe, que veña as novas xeneracións que se vayan incorporando, sí, sí, porque é unha lástima que un programa de lingua galega que se deixe de facer, que se deixe de comunicar, que se deixe de falar galego e transmitilo a todos cantos que sí, iran, poidan escoitar o galego, esta lengua tan guapa, tan bonita, sí, e desde logo falar aquí en Cataluña da nosa cultura, coido que é moi, moi, moi interesante. Enriquecedor, sí. Enriquecedor, efectivamente. Coito que che digo, seguimos co asunto do teatro, non? Non, eso non perdemos, non? Non. Aí estamos en comunicación coa xente e seguro que faremos unha reunión non tardando en próximas datas para que a xente recolla os papeles que vamos a facer para a seguinte obra, non? Sin duda alguna. Sí, as sí, obras que fixemos tuveron moito éxito. Seguidores, ao menos moitos seguidores. Moitos sí, seguidores e moito éxito. Sí, a xente sí, sí, valorou moi positivamente canto fixemos nas obras anteriores. E esta que estamos agora perto de empezar a ensaiar, etc. Pois eu, vamos, teño moita confianza, sí, hombre, que sea unha comedia que está super ben. Eso, estamos traballando nela. Tú sabes, Xulio, que eres sí, o principal. Bueno, un dos que colaboramos. Colaboramos neso. Efectivamente. Bueno, e temos grandes persoas que nos van a axudar. Seguro que. Correcto. En un tempo moi corto, seguro que chamaremos ás persoas para reunirnos, distribuir os papeles, de seguida empezar a ensaiar. E buscar a data, que quizás será antes de final de ano, non? Para que poidamos estrenala, non? Sí, falei co presidente, con Oliver, de Rosalía, comentamos precisamente isto, que había que incluílo dentro do que era o programa cultural da Asociación Galega Rosalía de Castro de aquí de Cornellá, e eu estou presto a traballar e loitar canto sea posible para todo eso. Agradecemos moitísimo, Manuel, que estiveras aquí connosco, bueno, que estás convidado para vir cando che parezca oportuno, e si tes algunha cousa que comunicar aos nosos ointes, debatir connosco tamén. Estamos tamén encantados, de verdade, que cho agradecemos moitísimo. Graciñas, moi boas tardes a todos. Moi boas tardes. Muy antes de que te marcharas, tiña ganas de que nos falaras hasta outro momento, Manuel. Despedimos-te con música outra vez, de seguida voltamos outra vez a Galicia.